Mbroni delet. Çkemi Fred. Çkemi Ralph. Në mitologjin greke, Pani, perëndia i pyjeve, i vinte në gjumë barit me tingujt e fyllit të ti dhe pastaj u virte delet e tyre. Pantera e zezë, bani kujdes. Mir di da Ralf. Ich gebe mir Ralf. Ich gebe mir Fred.